فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن در باره زنها که می توانند در ماه مبارک رمضان، که ماه مبارک رمضان آمده استاده است، می توانند که در این ماه مبارک رمضان داروهای را استفاده ببرند برای منع کردن کسل ماهانه اشان، تا اینکه کسل ماهانه اشان نوید همراه مردم روزه بگیرند و ماه مبارک رمضان را تا به آخر روزه بگیرند و بعدش دیگر قضا داشتن یا قضا داشتن این ماه چند روزی خورده اشان مشکل است. این کار کرده می توانند یا نمی توانند؟ بله برادرم، اولا در این باب عالم ها و بزرگواران می بیان که یکان مشکلی نیست، یعنی که یکان دلیل نیست برای منع بودنش، جایز است این کار، درست است، می توانند زنها این کار را بکنند، به شرطی که در خود صحت و سلامتی زن این ضرر نکند. اگر جایز است که دارو را استفاده برد و ماه مبارک رمضان را همراه مردم روزه بگیرد تا به آخر و بعد رمضان دیگر قضا داشتنش براش مشکلی نکند، جایز و درست است، با که ندارد. این قول عالم ها است. می توانید در این باب قول شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ رحم الله را ببینید که فتوای شیخ ابن باز الله رحمت و مغفرتش بکنه، اینها را ببینید و غالبا بزرگواران در پیشوایان بزرگ در این باب این فتوا را میدهند که جایز و درست میباشد و یگان دلیل مخالف این پیدا کردن میتونیم که استفاده بودنش جایز نباشد. و اگر که خون نیامد روزه میگیرد و نمازش هم میخواند، و اگر که خون آمد پس براش روزه گرفتن حرام است و نماز خواندن همچنین ناجایز است، درست است که نماز بخواند. و اگر افت روزه هم بگیرد، اگر روزش فاسد و بیکار است، زنهای کسل ماهانه میشوند، روزه هم بگیرند روزهاشون بیهوده است، برای خاطر آنده بخورند براشون بهتر و خوبتر است اگر کسل ماهانه شوند. لیکن دارو را استفاده ببرند برای منع شدن کسل ماهانه بسیار خوب است، اگر ضررش نکنه بسیار خوب است که همراه مردم ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرند و از این ماه پربرکت و پرفیض استفاده ببرند و صاحب اجر و صاحب پاداش و شبهاش رو با قیام لیل و با نمازای تهجد روز بکنند و روزهاش باشد با روزه گرفتن و با یاد الله تبارک و تعالی بگاه بکنند. این بسیار فضیلت بزرگ است برای زنهایی که بسیار عبادت الله سبحانه و تعالی را دوست می‌دارن، بسیار دوستدار عبادت هستند، پس این تلاش‌ها را می‌کنند و این راه‌ها را استفاده می‌برند، اگر که این جایز است به شرطی که در سلامتیشون ضرر نکند. لیکن اگر در سلامتی زن‌ها ضرری که داشته باشد پس استفاده نبرند که این گناه است و معصیت است، زیرا که سلامتی را از دست دادن این جایز و درست نمی‌باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر دادن به نفس خود یا برای دیگرها جایز و درست نیست. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.